onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op MoviePark.nl. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. 538 Nieuws. 6 uur. Iran heeft bemiddelaar Pakistan laten weten niet akkoord te gaan met een wapenstilstand die Amerika voorstelt. Iran wil een definitief einde van de oorlog en geen staakt het vuren. Ook willen ze goede afspraken over bijvoorbeeld de straat van Hormuz. President Trump wil voor morgenavond een deal, anders schroeven ze de aanvallen op. Een wolf die vorige week in het Duitse Hamburg een vrouw beet, is uitgezet in de natuur. De wolf liep rond in de stad en toen de vrouw hem benaderde, beet hij haar in haar gezicht. Ze raakte zwaar gewond. De wolf wordt nu in de gaten gehouden, zodat snel kan worden ingegrepen als hij weer in de buurt van huizen komt. De hockeymannen van Kampong hebben de Euro Hockey League gewonnen. Ze versloegen het Belgische Gantoise met 3-2. Kampong kwam met 3-0 voor en gaf het bijna uit handen. Een halve minuut voor het einde misten de Belgen de kans op 3-3. Bij de vrouwen werd het Nederlands onderonsje tussen SCHC en Den Bosch gewonnen door SCHC met 1-0. En een pijnlijk moment in een trouwstoet in Tilburg. Het Brabants Dagblad meldt dat een Lamborghini door iemand anders uit de stoet werd aangereden. Daarna knalde de sportauto op de auto voor hem. De Lamborghini was gehuurd en had een waarde van 3,5 ton. Niemand raakte gewond. Vanavond wordt het helder en snel fris. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. En in het noordoosten kan het lokaal vriezen. Morgen is het stralend weer met op grote schaal 15 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. En dan is hier Jelte met het verkeer. Er staan 9 files. De langste nu op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 23 minuten. De A12 Lunetten-Ouderijn op de hoofdrijbaan voor Ouderijn is een ongeluk gebeurd. Er staat 25 minuten. En de A76 daarvoor de grens met Duitsland door controles daar 25 minuten. En dan flitsers. Natuurlijk leuk, een beetje stroboscoop bij de Hartstop 1000. Ja, dat hoort er wel bij, toch? Maar dat is een beetje duur, dus ik zou uitkijken. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 158.4. Op de A4 Delft-Den Haag bij 1.2. En de laatste op de A58. Bergen op Zoom Goes bij 121.0. Ja, als iemand Jelte, toen jij 26 jaar geleden samen met mij hier in dienst kwam, had verteld: in de toekomst gaan jullie de finale presenteren van de House Top 1000. Had ik gezegd: je bent helemaal gek, maar we gaan het echt doen. Waanzinnig. Binnen nu in een paar tellen. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd WKAMP. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de WKAMP-app en ontdek altijd iets voor jou. Vindt u deze Pasen 50.000 euro? Of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Ja, heilij, kukkelij, vrolijk Pasen, 4 over 6, daar gaat hij met de finale van de House Top 1000 op Mark Verdaal en Eriko. Radio 538-36. Dennis. Who the fuck is he? Hallo. 538? What the fuck is that? 538. The House Top 1000. We'll be right back. 538. 35. Op YouTube. Animals, Martin Garrix. 538 presents the House Top 1000. Ja, Dennis meldt zich. Jelte is van de partij, jongens. Het is de finale avond van de House Top 1000. Ja, en Martijn Gerritsen die zorgde voor een aardschok. Het was juli 2013. Hij was 17 hè, toen hij dit maakte. Waanzinnig, hè? Dat is ook echt een waarschuwing. Laat nooit je computer slingeren als je kinderen van rond de 16 hebt. Want voor je het weet maken ze een wereldhit. Ja, of ze geven heel veel geld uit op Roblox. Maar niet normaal, toch? Nee, toen ben je 16, dan maak je dit. Ik ken de decaan toevallig van Martin Garrix op zijn school in Amstelveen. Die zegt, ja, we vertrouwen het wel om hem te laten gaan. En zijn opleiding niet af te laten maken. Omdat hij echt wel een pinter gast is natuurlijk. Zo krankzinnig goed. Nou, dat hebben leraren tegen mij nooit gezegd, helaas. De nummer 35, Animals, Martin Garrix. What a Verb, Mark van Dalen en Rico daarvoor. Het jaar 1998. House is a feeling and this is the house that Jack built. Je bent bij Radio 58. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Dennis. Zo, ben je ook aan het uitbuiken van de paasmaaltijd? Nee, ik ben nog aan het eten, jongen. Oh, lekker man. Wat staat er op tafel? Ja, gewoon aardappels. Oh, ja, gewoon aardappels. Ouwets. Ja. Ik heb wat Thais teruggekopt net en dat was zo lekker. Het was orgasme in een doosje. Oh, heerlijk. Lekker man. Hé, hey, waar heb je op gestemd? Sky and Sand van, hoe heet ze nou weer? Paulo Frits. Ja, Paulo Frits, ik kan die achternaam niet uitspreken, joh. Kalkbrenner uit Kalkbrenner, ja. Berlin Calling. Hé, hey, ja, hij staat in de lijst op een mooie positie. Nummer 34, geniet ervan en eet smakelijk. Ja, hetzelfde, dankjewel, man. Mooie avond. In the nighttime. When the world is at its rest. You will find me. In the place I know the best. Dance and shout then. Flying to the moon. Don't have to worry. Cause I'll be come back soon. And we build a castle in the skies and in the sand. Design a home world ain't nobody understand. I found myself alive. 1000. De grande finale, de apotheose van de lijst richting 9 uur met 33 Tiësto. 538 presents de House Top 1000. Bewerking natuurlijk van het klassieke stuk Adagio for Strings van Samuel L. Barber. Het jaar 1936, ook toen maakten ze al klappertjes. Het nummer verscheen op het album Just Be van Tiësto in 2004. Officieel waarschijnlijk geschreven als liefdesverklaring. Daarna gebruikt men veel uitvaarten en herdenkingen. En vooral rond de Tweede Wereldoorlog kreeg dit dan een wat diepere betekenis van melancholie en emotie. En dat gaat van links naar rechts in deze lijst. Uit de film Berlin Calling, net Paul en Frits Kalkbrenner. Sky and Sand. En zo tellen we verder af met de grootste houseklappers aller tijden. Ja, deze gasten zijn onder vele pseudoniemen terug te vinden in de lijst. Chocolate Puma, Clutch, The Good Man. En The Good Man natuurlijk ook weer gesampled door Simply Red. En ga zo maar door. Ja, en dit is wel een toffe plaat. Volgens mij was het Fresh Fruit. Ik heb volgens mij nog een rood label in mijn platenkast. Waar deze op staat. Het jaar 94 voor René en Gaston. Valet de Larme. bijzondere track geweest in de carrière van Tiësto. Ze zet bij Inner City nu nummer 31, The Silence, Delirium en Sarah McLachlan. 538 presents House Top 1000. Het was een goed jaar voor de Twins, dat jaar 2000. En Rick, goedenavond. Hey, goedenavond. Officieel gereleased in 1997, die Delirium. En jij hebt een hele grappige band met dat liedje. Ja. Vertel. Ja, ik was een jaar of 15, denk ik. En ik zat nog volledig in de Thunderdome fase. Oh ja. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ja, een paar jaar later ben ik het nummer wel gaan waarderen. En het is nu zelfs mijn nummer 1. Ja. Ja, jij zat meer in I'm Bigger, Bolder, Better, Stunt Guy, Slave to the Rave, dat soort dingen. Juist, ja. Dat paal. Ook lekker. En uiteindelijk dus eigenlijk herontdekt zelf en er uiteindelijk ook gevoel bij gekregen. Ja. Ja, later wat meer richting de trend gegaan en nu eigenlijk nog wel hoor. En dan leer je dit nummer maar wel waarderen. Ja. Ja. En ook op gestemd dus in je lijstje op nummer 1 zelfs. Ja, op nummer 1. Nou, ja. Wat leuk man, wat leuk. En je trendscollectie, voel je dat nog steeds aan deze dagen? Nee, het is allemaal wel wat minder. Ik hou niet meer naar feestjes en zo. Maar dat wordt ook niet heel veel meer gereleased wat ik mooi vind. Ja. Nee, precies. Dus deze koester je gewoon. Dankjewel voor je stem, Rick. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Blijf lekker luisteren richting 9 uur. En ik wens je een hele mooie tweede paasdagavond. Dankjewel. Later man, hoi. Oké, hoi. Hoi. House Top 1000, 538. Dus zometeen ja, een house hit van een collega van ons, Jelte. Ja, ja. Over een bekende artiest. Ja, er was een beetje discussie over of hij nou wel of niet dood was. Ja, er ging, was hij nou wel of niet dood? Hoop al die mortuaria werden afgemeld over de hele wereld. Doe die lazen open en goed dan. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Scherpe paasdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag nog van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisper Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Fello met €600 korting. Nu bij Bike Totaal. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen. Waarin de koe van kruiden en klapers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla biologisch. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een spaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar.

5000. 538. 29. DJ Nick Warren een tijd geleden. Hij zegt, ja, dit is eigenlijk een beetje de start geweest van de Britse Progressive House. Deze Gap Decor en Passion. 538. De House Top 1000. Begin van de 90s. Nummer 29 in de House Top 1000. De grote finale. Op Radio 538. En dat is wel grappig. Ik kreeg vanmiddag een appje van een oud collega. Die heet toevallig ook Dennis. Hij zegt, ja, 30 jaar geleden was de eerste House Top 1000 op Energy. Volgens mij was dat in Delft. En toen waren er net 1000 tracks uit, denk ik. Ja, fantastisch, toch? 1996, jongens. Waanzinnig. Tijd geleden. Ja, en deze track die je net hoorde bleef een enorme comeback de laatste jaren. Deze Passion Cat Decor. Ondertussen zit ik een beetje in de Discord-chat mee te lezen. Heel veel House Top 1000 fanaten schrijven daar berichten in. En het is wel leuk, ze komen ook met een soort samenvatting dan. Dat is toch mooi, door de alle uitzendingen heen kwam Jeffrey die niet ging slapen. Maar zie, normaal, hij is nog steeds, ik hoorde hem net ook nog bij Floris. Hij is gewoon nog wakker. En, wat een baas. En wilde wel voorbij zeggen, hij gebruikt dus geen drugs. Nee. Zou hij misschien wel moeten doen, kan niet slapen. Ja, precies. Maar, Jezus. Psychiatrische klinieken zijn platgebeld dit weekend. Zo sprak ik ooit een vrouw in mijn uitzending. En toen vroeg ik, ja, waarom luister je naar mijn uitzending? Dat ik in een psychiatrische kliniek zit. Nou goed, verklaart een hoop. Giel blijkt dokter te zijn in wiskunde. Ja, wisten jullie dat 1989, 20 jaar geleden is bijvoorbeeld. En katholieke vrouw in rok stamt erop los. Daar moet eigenlijk een gifje van zijn, toch? Daar moet zeker een gifje van zijn. Dat lijkt me wel grappig. Rick, weer een goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, jij hebt gestemd op een band waar ik wel iets mee heb. Ik heb ooit samengedraaid met Sister Bliss in de Lichtfabriek. Maar Jelte hier naast mij heeft ooit 3 gram wiet moeten halen. Dat is waar. Voor Maxi Jazz van Fateless. Ja, en die had hij ook zo, voordat ik het wist, had hij ze op. Ja, hij had ze heel snel op. Dat was niet normaal. Dat was met Jeroen van Inkel, kwam ja, langs. Ja, ja, toen moest ik op de fiets naar de coffeeshop moest ik voor Maxi Jazz wiet gaan halen. Dat klopt, Dennis. Welke coffeeshop ben je toen heen geweest in Hilversum? De Chill Out heette dat toen nog. De Chill Out. Ja, ja. Sorry, Rick Wim, we waren even... Ja, en jij hebt gestemd op Fateless. Zeker, ik heb zeker gestemd op Fateless. En de meeste mensen kennen Fateless van Insomnia. Ja. Maar ik heb gekozen voor een andere track van Fateless. Ja, Latijn voor het ritme. Stiekem vind ik dat eigenlijk de beste van Fateless. Ja. Ja, hij begint zo magisch, vind ik. Dat vind ik zo fantastisch. Absoluut. Ja, ja. Wat ook een aanrader is, en wat een heel onbekend Fateless nummer is, dat is ook een beetje off-topic, dat is Crazy English Summer. Dat is een beetje een chill-out liedje. Deed is ooit live in de Melkweg, waar ik toen bij was. Ook een aanrader. Maar ja, kondig jij de volgende maar even aan. Hier is hij dan, Fateless met Salva Mea. Nummer 28. Mooie avond, Rick Win. Dankjewel, hetzelfde. Succes nog. Joe. 29. Van de House Top 1000 en de Sandstorm. 538. Dat is een track die ik vaak draai als er weer Sahara-stofvoorspelling is in Nederland. Denk ik, doe even de Sandstorm. Schuilnaam van een Finse producer, Ville Viltanen. Die is ook weer verantwoordelijk voor het succes van de bom van MC's. En grappig op al die fora waar de Twainspotters zitten om de DJ-sets uit te pluizen. En overal de tracks die daarin zitten. Dan sturen heel veel mensen dat linkje. En dan ben je gerickrolled met deze Darude Sandstorm. Het is mij dus twee keer overkomen. Dan vraag je een ID ergens onder van joh, welke track is dit? En dan hoop je dat iemand reageert. En dan komt er gewoon een YouTube-linkje onder te staan. Daar klik je dan op en dan krijg je de Sandstorm. Dan krijg je deze. Dat je, godverdomme. Ja, precies. Heel dat. Grappig wel. Ja, lekker man. Ja, ik heb ook nog van die oude dingen die ik dan vroeger had. In een set van Deep Dish had ik dan iets gevonden. En dan rammer. En dan rammer verlengd intro. En dan knipte ik zelf het intro op. Om dan toch wat langer te kunnen genieten van die track. En om zelf te kunnen draaien ergens. Dat zeg maar. Het is 6 april. Vind ik een mooie dag. De verjaardag van mijn moeder die ergens heel erg daarboven zweeft. Ik hoop dat ze de House Top 1000 aan heeft. Dat zou mooi zijn. Dennis, wat lekker man. Standje burenpest in de radio. Wat houdt er van die track van The Root die je net draaide? Lekker man, dankjewel Trudy. Helemaal goed. Toppertje The Root appt Ivo ook door. Ivo, thanks for tuning in man. Lekker. De finale uren met zometeen Benny Rodriguez aan onze zijde in de studio. En nu tellen we verder af met de nummer 26. De Franse danskunstenaars.